สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่429เรื่องการแสวงหาประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเราได้เห็นความจำเป็นนะครับว่าชีวิตคริสเตียนเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่เมื่อเรามองดูคริสตจักรชีวิตคริสเตียนการประกาศคริสตจักรในโลกที่3หรือตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเป็นขององค์พระเยซูและพระเยซูนั้นได้ส่งพระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่กับเราพี่น้องครับการปฏิบัติหน้าที่ของเรานั้นเรารู้ว่าตัวเองนั้นบกพร่องต่ำกว่ามาตรฐานของพระเยซูเราไปไม่ถึงประสบการณ์ของคริสตจักรและคริสเตียนเริ่มแรกแล้วขอบพระคุณพระเจ้านะครับสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและพระองค์ยังทรงกระทำการของพระองค์อยู่กระทำพระราชกิจของพระองค์อยู่ในเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำเราให้ประทานความหิวกระหายพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการรับการเติมเต็มที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเรานั้นต้องการการฟื้นฟูอย่างแท้จริงครับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเยี่ยมเยียนคริสตจักรอย่างน่าอัศจรรย์ในหลายๆคริสตจักรนั้นนำมาซึ่งความลึกซึ้งความล้ำลึกและความเจริญก้าวหน้าในขณะเดียวกันครับเราก็ใฝ่หาประสบการณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพระเยซูมาเพื่อที่ให้ชีวิตประทานชีวิตและชีวิตนั้นก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์บริบูรณ์มากขึ้นทุกวันทุกวันโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในการเข้าถึงการมีประสบการณ์การแสวงหาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีพื้นฐานอยู่4ประการด้วยกันครับการแสวงหาประสบการณ์นั้นมีพื้นฐานอยู่4ประการด้วยกันประการแรกนะครับโดยพื้นฐานประการแรกจะต้องบรรลุเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้พระเจ้าตั้งไว้สำหรับเราอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่พระเจ้าตั้งนั้นทุกสิ่งไม่เป็นที่พอพระทัยเพราะฉะนั้นเป้าของเราจะต้องบรรลุมาตรฐานของพระเจ้าเราไม่ควรพอใจกับสิ่งที่ต่ำกว่านี้หลายคนที่อ้างว่าติดตามพระเยซูเราจะต้องเสาะแสวงหาที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายของพระเจ้าเพราะฉะนั้นประเด็นพื้นฐานประเด็นแรกก็คือเป้าหมายของพระเจ้านั่นเองครับเป้าหมายหรือมาตรฐานของพระเจ้าสำหรับประชากรสำหรับเราทั้งหลายทุกคนเกี่ยวกับการที่เราจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเริ่มต้นก็คือจะต้องสำนึกถึงความผิดบาปด้วยเหตุที่เราพลาดเป้าหมายของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความกระตือรือร้นปรารถนาที่จะช่วยและยึดมั่นในคำสอนปรารถนาที่จะปรนนิบัติตัวถวายตัวเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะไปถึงเป้าหมายนั่นคือประการแรกประการที่สองก็คือว่าในการค้นพบเป้าหมายของพระเจ้าจะต้องหาจากพระคัมภีร์ครับเมื่อเราหาจากพระคัมภีร์เราก็จะรู้ว่าประสบการณ์ในพระวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสำหรับคนทั้งหลายที่ระบุไว้ในพระวจนะของพระเจ้าก็คือในพระคัมภีร์นั่นเองและนี่คือที่ที่เราจะเรียนรู้นะครับและในเบื้องต้นไม่ใช่ให้เรียนรู้จากประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มไม่ว่าประสบการณ์เหล่านั้นจะสมเหตุสมผลเพียงไรก็ตามหากว่าขัดแย้งกับพระคัมภีร์ก็จะใช้ไม่ได้ในขณะเดียวกันครับเราก็ไม่ควรโลภอยากได้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับคนอื่นหรือเราอาจจะอยากเร่งรัดคนอื่นให้รับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังครับอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะเหมือนเราในขณะเดียวกันครับเราต้องไม่คาดหวังนะครับว่าเราจะได้รับและมีประสบการณ์เหมือนกับคนอื่นเว้นนะครับยกเว้นแต่เฉพาะที่สำแดงชัดเจนในพระคัมภีร์ซึ่งอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับส่วนหนึ่งของพระพรที่พระเจ้าสัญญาให้กับประชากรของพระองค์ทุกคนนะครับนั้นบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์สิ่งที่เราจะต้องเสาะแสวงหาประสบการณ์เพื่อตัวเองและสิ่งที่เราสอนแก่คนอื่นต้องอยู่ในขอบเขตพระคัมภีร์ควบคุมไว้เท่านั้นนะครับ เมื่อพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเราอย่างบริบูรณ์เท่านั้นเราจึงจะสามารถประเมินประสบการณ์ต่างๆของตัวเราเองและของผู้อื่นการจะนำเอาประสบการณ์มาเป็นบรรทัดฐานของความจริงเป็นไปไม่ได้ครับและต้องใช้ความจริงเป็นบรรทัดฐานของประสบการณ์เสมอทีนี้ครับโปรดฟังครับครับอย่าเอาประสบการณ์มาเป็นบรรทัดฐานของความจริงแต่ต้องใช้ความจริงก็คือพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นบรรทัดฐานของประสบการณ์เสมอพูดง่ายๆก็คือว่าความจริงหรือพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรประการที่3ครับโดยพื้นฐานเป้าหมายของพระเจ้าซึ่งทรงสำแดงไว้ในพระคัมภีร์นั้นควรแสวงหาจากส่วนที่สอนนะครับมากกว่าเรื่องเล่ากล่าวคือเราควรแสวงในคำสอนของพระเยซูประสบการณ์ที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพยายามครับหลีกเลี่ยงที่จะเอาประสบการณ์นะครับเหตุการณ์ต่างๆในพระธรรมกิจการสิ่งที่เกิดกับคนอื่นๆพี่น้องครับไม่จำเป็นว่าต้องเกิดขึ้นกับเราอันนี้เป็นพื้นฐานหรือหลักการประการที่3นะครับการแสวงหาประสบการณ์ในพระวจนะต้องแสวงหาในคำสอนหรือหลักคำสอนของพระเยซูนะครับคำเทศนาจดหมายฝากของอัครทูตที่บันทึกไว้นะครับมากกว่าจะค้นหาประสบการณ์จากตอนเล่าเหตุการณ์ต่างๆพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่หลายคนนั้นก็เป็นกับดักหรือหลุมพรางทำให้หลายคนนั้นก็ไปยึดเอาประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงกับบุคคลบางคนกลายมาเป็นหลักการนะครับเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องส่วนรวมตรงนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าต้องระวังให้ดีประการสุดท้ายครับประการที่4ซึ่งเป็นหลักการในการแสวงหาประสบการณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่4นั่นก็คือว่าแรงจูงใจของเราในการเรียนรู้เป้าหมายของพระเจ้าจากคำสอนในพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องที่จะนำมาซึ่งผลดีในทางปฏิบัตินะครับและในด้านเฉพาะบุคคลส่วนบุคคลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจะต้องมีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ถูกต้องครับในการแสวงหาประสบการณ์ของพระเจ้าการมีแรงจูงใจที่พยายามเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าจากหลักคำสอนต่างๆในพระคัมภีร์ทำให้เกิดผลดีกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับอย่าไปขัดแย้งนะครับเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวอย่าไปขัดแย้งในเชิงวิชาการนะครับพี่น้องเพราะเราเป็นพี่น้องกันในครอบครัวของพระเจ้าเพราะฉะนั้นหากใครก็ตามที่เอาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วมากลายเป็นประสบการณ์ส่วนรวมแล้วพยายามที่จะให้ทุกคนจะมีประสบการณ์อย่างนั้นเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรในขณะที่เราเป็นพี่น้องกันในครอบครัวเดียวกันของพระเจ้าเราต้องรักซึ่งกันและกันแล้วต้องใส่ใจที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อตัวเรานั้นจะยึดถือไว้และเพื่อจะแนะนำและสนับสนุนคนอื่นโปรดอย่าเอาประสบการณ์ส่วนตัวกลายเป็นประสบการณ์ส่วนรวมนั่นคือความเชื่อส่วนบุคคลในด้านเล็กๆของหรือเรียกว่าไมเนอร์นะครับเรื่องไมเนอร์อย่าเอามาเป็นเมเจอร์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่ขัดแย้งเราไม่ควรจะมีความปรารถนาที่จะได้ทีขี่แพะไล่หรือทับถมกันหรือโต้แย้งกันในเชิงศาสนศาสตร์แต่เราจะต้องรักซึ่งกันและกันและใส่ใจในการเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าทั้ง4อย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานหรือหลักการในการเข้าถึงประสบการณ์ที่เราจะมีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องเดินในทางแห่งน้ำพระทัยที่พระเจ้าตั้งไว้สำหรับเราการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็พันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณต่างๆนั้นเราจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ในหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราค่อยเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่เรามีอยู่หรือของคนอื่นๆนั้นมาเสริมครับและเพื่อที่เราจะได้รับการเติมเต็มหรือว่าเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณในที่สุด นี่คือประสบการณ์ในพระวิญญาณการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน